Hej och välkommen till avsnitt 51 av Om Teknik, podcasten där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hallå där, hur är läget? Jo, det är bra, jag ska inte klaga. Lite kladdkaka i magen, så är varje människa glad. Mm, så är det verkligen. Hur är läget själv? Jo, det är bara bra. Jag har lite nyheter dock. Vad roligt. Ja, faktiskt. Tell me more. Det var från polisen. Jo, det förstod jag. Jag tänkte svara med mansrösten, men jag kom inte på det. Dråplig kommentar. Nej, gör inte det. Okej. Capish finns inte längre. Jag har flyttat till Nordic Hardware, där jag nu skriver om nyheter. Vill man besöka den här sajten och fortsätta läsa vad jag skriver, så är det nhw.se som gäller, eller nordichardware.se. Mm. Om teknik fortsätter definitivt. Inga planer på att lägga ner precis nu i alla fall. Vi fortsätter på och distribueras alltså på joelo.se som vi gjorde förut. Yes. Som förut så gäller det samma RSS-flöde och liknande. Så om man har lyssnat på oss förut via de här flödena eller via iTunes eller något sånt, så kommer ingenting hända alls faktiskt. Det är bara om man går till sajten och vill spela, så är det joelo.se som gäller. Yes. Den här veckan så ska vi köra sista avsnittet om internet i vår lilla miniserie. Den här gången handlar det om e-post. Ja. Yeah. Elektroniska meddelanden, som det kallades förut. E-post, ordet e-post är inte så gammalt som man kanske kan tro. Åtminstone inte så gammalt som den här tekniken är. Så elektroniska meddelanden, eller electronic mail som man kallade det förut, har ju använts under en ganska lång tid. De första systemen som ens man kunde likna med de e-postsystemen som används idag kallades på sin tid för AutoDIN, Automagic Digital Network System. Komplicerat namn. Det här systemet utvecklades av ett flertal olika organisationer. Och tanken var att det skulle användas av den amerikanska luftvärnet. Det här systemet utvecklades under 1960-talet, så det var en bra stund sedan. Och användes, ja, de är ofta gamla, tycker jag. Ja, precis. Internet är ju ganska gammalt. Ja. Det är mest att man kanske blandar ihop det med webben, och så webben kom från 90-talet. Så, ja, ja så, eller det är den breda massan. Alltså det här gick inte ut i den breda massan. Nej, definitivt inte. Typ 2000-talet. Nej, utan det här användes av amerikanska luftvärnet och spridde sig till organisationer i Europa och Asien under den här tiden. Och syftet med den här tekniken var att det skulle fungera som ett kommunikationsmedium mellan olika viktiga knutpunkter när det gäller logistik. För i logistik så måste man ha ganska mycket information. Och då var det detta elektroniska systemet ett bra sätt att skicka information mellan olika delar av världen. För de som inte hade någon tillgång till de här militärverktygen som det här tidigare meddelandesystemen var, så var det första digitala meddelandesystemet som fanns tillgängligt. Det var främst baserat på system som var gjorda för att användas till helt andra saker än militärsaker, givetvis. På mitten av 1960-talet så var ju datorer minst sagt ovanliga. Och ville man använda en dator överhuvudtaget, så fick man hyra in sig på en. Och vissa utnyttjade faktumet att flera personer använde samma dator genom att lämna meddelanden på datorn. Man använde ju helt enkelt samma dator, och eftersom man gick runt där och bytte, så kunde man lämna meddelanden och använda detta som ett typ av elektroniskt meddelandesystem. Detta var ju bara egentligen en liten del av historien som inte har så mycket med e-post att göra, men som man ändå kan anse som ett litet meddelandesystem. Skillnaden här var ju helt enkelt att i detta fallet så skickades ju aldrig något meddelande, utan det lagrades på ett ställe, och så kunde man gå och läsa vad någon annan hade skrivit. Precis. Det första riktiga e-postmeddelandet som skickades över internet. Det skickades över vad som då kallades ARPANET. Och det här systemet använde bland annat sig av TCP/IP för att skicka datapaket över nätverket, och av den anledningen kan man kalla det för internet. På den tiden så fanns ju inte den termen internet, men det var ett nätverk som använde sig av TCP/IP och därmed av Internet Protocol. Ja, precis. Det här meddelandet som skickades använde sig av en särskild symbol som var del av adressen till mottagaren. Och det var @tecknet, eller @tecknet. Och det här separerade namnet på en användare och användarens specifika dator. Det är inte riktigt så det fungerar just idag, men på den tiden var det så. För att om man skulle göra meddelandetekniken mer lättillgänglig, så skapade man en rad standarder för hur e-postmeddelanden skulle skickas över vad som då kallades internet. Och 1977 så hade det här systemet standardiserats, vilket betyder att alla olika sorters datorer, oberoende på vilken tillverkaren var, kunde skicka meddelanden mellan varandra. Man skulle kunna säga att 1977 så var e-postsystemet redo att börja användas på riktigt. Mm. Sen dröjde det 30 år till innan det var utbrott. Det var, ja, man kan säga att det var 30 år och sen drog det iväg ordentligt. Precis. Nu när vi har haft historien bakom oss så kan vi gå och prata lite om hur e-post fungerar då. Då är det så att om man ska skicka ett meddelande via e-postsystemet, så krävs det att man har en klient som kan koda meddelandet på ett korrekt sätt. Och den här klienten vet hur alla standarder fungerar och hur meddelanden ska skickas och tas emot. Det är den som gör det här allt krångliga tekniska arbetet helt enkelt. När en part eller person vill skicka ett meddelande, så kodas det med ett innehåll, en sändaradress och en mottagaradress. Och det här meddelandet skickas till avsändarens SMTP-server. SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol. Och det är helt enkelt det protokoll som ser till att ett meddelande kommer från en part till en annan. Och det här protokollet ligger ett steg ovanför TCP/IP. Alltså på samma nivå som exempelvis HTTP som är för webben, eller FTP som är för filöverföring. Så det är en typ av ett protokoll som ligger ovanpå TCP/IP och helt enkelt använder sig av internet för att åka runt i världen. Mm. SMTP-servern för avsändaren sitter ute på internet och drivs oftast av ett webbhotell eller ett företag som driver någon typ av e-posttjänst. Exempelvis Hotmail eller Gmail eller etc. helt enkelt. Mm. När det här meddelandet når SMTP-servern, alltså det har skickat från avsändarens dator till SMTP-servern som avsändaren äger, så tittar servern på domännamnet för mottagarens adress. Och det är helt enkelt all text som står efter @tecknet. Det är ju den, för det är det som står efter @tecknet som är domänadressen. Innan är ju bara användarnamnet på den domänadressen. Och genom DNS så hittas rätt IP-adress för mottagarens server. SMTP-servern frågar helt enkelt DNS-servern var meddelandet ska skickas. DNS-servern kommer med ett svar. Och det här svaret från DNS-servern ger adressen från DNS-serverns MX-register. MX är det som anger platsen dit meddelanden ska skickas. Detta är alltså inte samma sak som webbadressen för den domänen. Utan det finns två olika adresser för webben och MX. MX då som är för mig, för e-post. Mm. Så SMTP-servern får den här adressen och skickar meddelandet till mottagarens e-postserver, som då tar emot meddelandet och lagrar det på sin lagringsenhet. För ungefär 10-15 år sedan så använde de flesta användarna av e-post sig av POP3 för att hämta meddelanden från en e-postserver. Vissa kan till och med fortfarande använda sig av POP3 även om det numera är väldigt ovanligt. För numera används främst IMAP eller IMAP. Vad är POP3 och IMAP för något? Det är protokoll för hur data skickas från mottagarservern till användaren. Jag ska gå in på lite mer exakt vad de har spelat för roll, men kort kan man säga så. Ja, ja. IMAP har ersatt POP3 eftersom IMAP har inbyggt stöd för flera enheter som hämtar meddelanden från servern vid samma tillfälle. Så IMAP gör det också möjligt att för ett meddelande att markeras som läst för alla enheter från en enhet. Så detta betyder att man kan ha flera enheter som hämtar samma meddelande från en server. Sen tar man en av enheterna, läser meddelandet där och meddelandet markeras som lästs på alla enheter. Det är detta som är möjligt på IMAP som inte är möjligt med POP3. Mm-hmm. Och av den här anledningen så är det helt enkelt mycket vanligare att man använder sig av IMAP. Och den funktionalitet som finns i dagens version av IMAP kommer från version 4, eller IMAP 4, som skapades på tidigt 1990-tal. Vilket då alltså var ungefär samma tid som webben började spridas. Så efter introduktionen av IMAP 4 så sades det att de här fyra bokstäverna stod för Internet Message Access Protocol. Så nu kan man inte berätta vad de stod för innan då? Jo, fast de stod för någonting annat och jag vill inte ta upp det för då blir det bara förvirrande. Ja, ja, ja. Mm. Alltså Internet Message Access Protocol står IMAP för. Och IMAP 4 är helt enkelt det som tog e-posten till den moderna plats vi är idag. Mm. För att en användare ska kunna skicka och ta emot e-postmeddelanden så krävs alltså en koppling till en SMTP-server som då kan skicka meddelanden mellan olika e-postservrar. Och så behöver man också en IMAP-server som kan skicka meddelanden den sista vägen till mottagaren. De här två adresserna skiljer sig från varandra men är oftast samma för alla användare av ett domännamn. När jag säger adresser så menar jag alltså adresser till SMTP-servern och IMAP-servern. Ja, ja, för ja. Klienten måste ju kommunicera med de här olika servrarna. Precis. Så det är alltså så att om man ska koppla sig till en SMTP-server så är det ofta så att alla användare som använder sig av ett specifikt domännamn kopplar sig till samma adress när det gäller koppling till SMTP-servern. Typ telia.se. Ja, precis. Eller smt.telia.se då. Ja. Troligen. Ja, så alla användare har egentligen samma domänadresser eftersom de har samma domännamn. Det enda som skiljer de olika användarna åt är användarnamnet som står före @tecknet. Mm. Vissa leverantörer av e-posttjänster har utvecklat egna versioner av e-postprotokoll. Och marknadens största leverantör av e-post just nu är Gmail från Google som använder sig av en särskild Google-specifik version av IMAP som måste ha stöd i e-postklienten för att fungera korrekt. Och den här lilla problematiken kan medföra ganska stora problem i vissa klienter som då inte nödvändigtvis vet hur data från Googles system ska hanteras. Så sent som förra året faktiskt så hade bland annat Apple stora problem med Gmail i sin e-postapp för OS X eller OS 10 som det kanske heter egentligen. Josemite. Väl. Nej, jag tänkte nog egentligen på Mavericks. Det var det som var de största problemen. Det var i början av 2014 som de här problemen var som störst. De här problemen sades vara komplicerade och av Apple alltså. Och de löstes inte för alla användare på flera månaders tid faktiskt. Var det lite tyst krig där eller? Ja, jag kan bara spekulera, men ja, jag tror faktiskt inte det. För jag vet inte riktigt vad Apple skulle vinna. Det är inte så att de erbjuder någon egen e-posttjänst längre, utan det var ju bara... Men jag tänker att de kanske egentligen... är trötta på att inte Google rättar in sig i ledet. Ja, jo, fast det hade känts osannolikt att Google skulle ändra sitt protokoll, och det enda som hände var ju egentligen att folk blev riktigt sura på Apple att de aldrig fixade det där. Det är svårt att säga emot världens största leverantör av e-posttjänster i alla fall. Så, ja, det blev väl lite så. Mm, precis. Ja. Så Google säger att man behöver använda sig av den här särskilda typen av IMAP för att man ska kunna få all funktionalitet som Gmail har. Men man kan ju givetvis diskutera om det är en rättvis ett rättvist argument helt enkelt. Men är det därför de har en speciell version av IMAP, för att det finns funktioner i Gmail som de... Alltså, ja, precis, som... det är vad de påstår. Vet vi vilka funktioner det är som skulle vara så... Ja, det kan jag inte komma på här nu direkt, men det är någonting med flaggor och det är mappar och färger och vad det nu kan vara. Ha. Något sånt. Det är någon typ av markering och sortering av e-post. Ja. Den prioriterade inkorgen, är det där det kommer ifrån kanske? Det är fullt möjligt att det också är en... Jag vet att innan prioriterad inkorg fanns så hade de också samma IMAP-problem. Ja. Mm. Spännande. Ja. E-postmeddelanden skickas ganska ofta okrypterat över internet. Ganska ofta så är det så att inloggningsinformationen som skickas mellan de olika servrarna och klienten då kan vara krypterad. Men det är inte särskilt säkert att meddelanden vars innehåll skickas över nätverket är krypterat. Så alla parter som befinner sig vid en plats där meddelandet skickas förbi har möjlighet att läsa meddelandet och dess innehåll. Så om man exempelvis befinner sig på ett café och skickar ett meddelande över det här kaféets trådlösa nätverk, så kan vem som helst i kaféet läsa meddelandets innehåll. Huh. Om man skulle vilja skydda sig mot sådana attacker, så kan man använda sig av krypterade webbklienter. Och det här låter kanske lite komplicerat, men det är inte alls komplicerat. För nästan alla webbklienter för e-post är kraftigt krypterade. Så när man exempelvis besöker hotmail.com så kommer man till en sida som är krypterad med SSL TLS. Oh. Så när man skickar ett meddelande via den här webbklienten så skickas det egentligen inte från datorn, utan det skickas direkt från Microsofts servrar. Så att man, mm-hmm. Egentligen så fyller man ju bara i några formulär på Microsofts hemsida och sen skickas det via en SMTP-server från Microsoft. Ja, precis. Fungerar på samma sätt på Gmail då? Ja, på nästan alla klienter, webbklienter, så finns det ganska hård kryptering på de här sidorna. Så det är ett sätt att skydda sig om man är ute och far. Ett annat sätt är att låta meddelanden skickas som de brukar, men kryptera meddelandet, själva innehållet i meddelandet, hela vägen. Så istället för att kryptera uppkopplingen från dig till Microsoft och sen får Microsoft skicka iväg ett okrypterat meddelande från deras server, så kan man kryptera själva innehållet, så att bara den som tar emot meddelandet kan dekryptera det. Så inte ens om om någon statlig organisation finns däremellan, så kan inte ens de se det. Och då kan man exempelvis använda sig av... Vad sa du? Statlig organisation. En statlig Jesus. Organisation, precis. Vilka konspirationsteorier. Ja, vilken Jesus. Galning som sitter här. Om man vill kryptera sina meddelanden så kan man exempelvis använda sig av något som heter S-MIME eller OpenPGP. Och PGP står för Pretty Good Privacy, som skulle kunna vara ett av de bästa tekniknamnen i historien. Ja, verkligen. Det roliga med det här namnet Pretty Good Privacy är att det är faktiskt väldigt bra kryptering. Inte bara Pretty Good, men de är väl De var bara ödmjuka. De är ödmjuka, precis. OpenPGP är ett system med öppen källkod som baseras på privata och publika nycklar för att kryptera meddelanden och verifiera sändarens identitet. Men eftersom det inte finns någon organisation som administrerar det här systemet som det gör med SSL-TLS exempelvis, så är det hela byggt på att en användare distribuerar sina publika nycklar på ett så verifierbart sätt som möjligt. Bland annat så kanske man kan lägga upp sin publika nyckel på sin officiella hemsida eller till och med fysiskt göra ett utbyte med en annan person. Exempelvis lägga sin publika nyckel, den här nyckeln som man använder för att dekryptera det, och gå med den här nyckeln på ett USB-minne till en person och ge den till den andra. Ha. Och den här tekniken kan anses vara ganska komplicerad. Till och med jag tycker att det där är ju lite overkill. Ja, lite overkill och lite jobbigt. Ja. Och faktum är att det här, på tal om statliga organisationer, så fördröjde detta bland annat Edward Snowdens försök att kontakta medier. Han insisterade på att medierna skulle vara krypterade, men det var ingen som var villig att hålla på med en sån här krypterad e-post, för det var så krångligt. Shit, vad misslyckat med tanke på att han blev avslöjad ändå. Nej, alltså han ville ju avslöja sig själv, men vid den första kontakt så ville han, när han först kontaktade journalister och frågade dem om de ville göra det här, ja, då ville han kryptera sina meddelanden. Ja. Men de ville inte göra det. Därför fördröjdes hans avslöjanden en stund. Nu lyckades han hålla en krypterad kontakt med en journalist till slut, men så kan det gå. Om man har en teknik som är lite för krånglig att använda, helt enkelt. Precis. Och därmed så avslutar vi våran miniserie om internet. Och nästa vecka så pratar vi om något som heter pekskärmar. Oh, det har man hört om. Det har man. Kanske använder man det till och med dagligen. Ja. Så kan det vara. Om man har kommit in i 2000-talet, så har man gjort det. Mm, troligen. Eller 2010-talet i alla fall. Åtminstone. Ja, precis. Jag säger tack så mycket för att du lyssnade som vanligt. Nej, inte som vanligt, för att det är första gången jag säger det här. Så kan du hitta oss på joelo.se. Vi finns även på iTunes och andra podcastläsare. Bara söka efter Om Teknik. RSS-flöde hittar du också på joelo.se. Och så kan du kontakta oss på vår nya e-postadress som är omteknik@joelo.se. Kom gärna med förslag på ämnen, rätta oss när vi råkar säga fel. Kom med lite beröm eller kanske lite kritik. Kanske du kan kritisera att jag stannade upp och råkade säga kritik fel. Nej. Tack så mycket för det här avsnittet. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.